O zaman diyoruz ki arkadaşlar birinci nokta özet tutarak evet kılıçla öldürmek, insanın boynunu kesmek, savaşta veyahut da İslam'da zina yapan kişiler, mesela öldüren kişiler bu şekilde öldürmek, öldüren kişileri bu şekilde öldürmek caizdir. Tamam. İkinci olarak ikinci nokta ama bıçakla kesmek hayır. Hayır, caiz değildir. Ancak kim ki bir kişiyi o bıçakla kesmişse tayyip o kişiyi o şekilde öldürebilir diyorlar ve bazı alimler. Tayyip yani kısas yolundan. Kısas yolundan. Ama üçüncü ne? Üçüncüsü ne arkadaşlar? Dikkatli olun. Yani kafaları taşımak. Bir şehirden bir şehire. Bir ülkeden bir ülkeye. Hayır. Bu da Peygamber Efendimizin zamanında hiçbir şekilde olmadı.